Яна прачнулася ад таго, што побач успыхнуў агеньчык. Ад сну першы момант не магла ўцяміць, хто побач, дзе яна, кальнуў неспакой. Яўхім? Тады ўжо стала ўспамінаць учарашняе. Башлыкоў свяціў запалкаю на гадзіннік. Трэба ўставаць, сказаў, заўважыўшы, што яна прачнулася. Ён узняўся, пашукаў рукамі ў поцемку, надзеў гімнасцёрку, стаў абувацца. Тады, як ён надзеўся, абуўся, усхапілася яна, знайшла валёнкі, звыкла ўздзела жакет, у акне было цёмна, відаць, толькі бралася на золак. Пад дзвярыма засвяцілася паска святла, прарэзаліся шчыліны з боку дзвярэй. У хаце запалілі лямпу. «Чаго я то так рано?» – спаткала іх гаспадыня. Калі яны, жмурачыся ад святла, выйшлі ў пакой. «Пара», – сказаў Башлыкоў. «Дарога не блізкая. Ці добра хоць спалі?» Пытанне гэта недобра кальнула Ганну. Здалося, нібы не толькі гасцінная зычлівасць была ў ім. «А як жа?» – знарок абыякава адказала. «Добра, як лягла так адразу, як у прорву, і не паварухнулася». Гаспадыня больш для прыліку сказала, што, можа, перакусілі б перад дарогаю. Але Башлыкоў, не вагаючыся, адмовіўся: «Дзякуем, не хочацца яшчэ». Ганна адзначыла: «Быў ён сёння, падобна, больш затоены і нейкі будзённы. Твар выдаваў цвёрдым, строгім, інакш яна адчувала ўсё. Будзённа і цвяроза, як бы пасля хмелю». З гэтым настроем абое моўчкі адзяваліся каля парога. Завязаўшы хустку, яна падзякавала гаспадыні, гаспадару, што аддалі прытулак, выратавалі, можна сказаць. Выйшла нібы заклапочаная на двор. Башлыкова дзеты зусім не пайшоў след, затрымаўся сказаць свае словы. Ці можа, падумала, раптам заплаціць? На дварэ было вельмі холодна, рана, яшчэ і не днела. Згадала востры развітальны позірк гаспадыні, няёмкасць гаспадара. Нешта прыкмецілі, мабыць. Здагадаліся, ці што, які чалавек і жонка. Не дай Бог яшчэ за начаванне плаціць захоча. Зусім здзівіць, насцярожыць. Лягчэй стала, калі выехалі з варот, засталіся адны. Па цверазелым позіркам у паяснелай беззавеі шэра не бачыла, як сыходзілі яшчэ хаты трохі ў баку, якіх учора нібыта не было відаць. Спусціўшыся па схіле, апынуліся на цёмнай аднастайнай роўнядзі. Былі цяпер навокал толькі снег, ноч, шырокая цішыня, і яны адны сярод снегу цішыні. Снег свежы, чыста пах, а ў душы свежасці, чысціні не было. І лёгкасці, радасці не было. Дарога была там і тут замецена гурбамі снегу, і конь груз ішоў паволі, яго ніхто і не паганяў. Спяшацца не было чаго, часу было даволі. Ужо добра ўехалі другім берагам, калі развіднелася. Прасторна расхінулася белая шырыня, амаль увесь час Башлыкоў маўчаў, думаў, жыў нейкімі сваімі сур'ёзнымі клопатамі. Калі завіднелася наводдаль бярозаўка, Ганна папрасіла стаць, сказала: «Пойдзе далей пешкі». Падвязу яшчэ, прамовіў ён. Не трэба. Ён спыніў каня. Яна не адразу сышла. Сядзела момант, унурыўшыся ў каўнер, думала яшчэ. Потым ускінула галаву, зірнула адважна ў вочы яго, асмелілася на тое, што гняло і што баялася адкрыць. Што будзе, тое будзе. Няхай ведай. Ты чаго? Здзівіўся ён. От думаю. Вінавата я перад табой. Вінавата? Вінавата. Вельмі. Не сказала табе, што трэба. Што? Хто быў мой муж? Хто ён? Яўхім. Глушак Яўхім з куранёў. Яўхім глушак? Яна бачыла. Твар Башлыкова раптам вачавіткі пашарэў. Твар гэты працяла трывога, але разам Башлыкоў глядзеў так, як бы не верыў. Як бы чакаў, што яна зараз скажа, пажартавала. «Вы развяліся?» Пытаў так, нібы шукаў прасветліну. Бязлітасная да сябе адказала: «Развяла нас доля!» Яна саскочыла з вазка, намерылася ісці, але стала, павернулася да яго. Момант глядзела на яго, як бы чакала чагосьці. Тады штосьці ўскінулася ў ёй. Хутка, парывна ступіла да яго, сціснула, пацалавала. Аддала пацалунку, здалося, всю сябе. От усё. Сказала рашуча, жорстка. І з той жа рашучасцю адарвалася. Пайшла ад яго. Разумеючы ясна, што ідзе назаўсёды, што ўсё скончылася, ледзь пачаўшыся.